Πρόσεχε με το σκουντί. Πρόσεχε με το σκουντίξι με την πλάτη σου, και φύγει πάνω στο κεφάλι μου. Πάμε. Περιόπλο προσοχή. Ναι. να το ανοίξω. Αλήθεια. Ναι, ρε μαλάκα, παθαίνει τραγίωση. Είναι. Αυτό δεν το παθαίνετε ποτέ στα ηλεκτρονικά παλιά. Όχι.